خبر راونا د نوع متعلق نو پرین چې کوم تحقیق وشو دا د نوع حقیقی تحقیق و تعریف و د نوع حقیقی په معنی کې ډېرې کیسې دا من عبارت چې کوم سلمي سوزیای چې وقد یقال علی المعیته په دې مقام کې څلور خبرې دي. اوله خبره تعریف د نوع اضافي، دویمه خبره جنس پسل جوړول، دریمه د په دې مقام کې اعتراض د هغې جواب، سلورمه خبره بیا په دغه آخر کې قولا اولیا قید پیدا، پنځمه خبره بیا د اول تعین نوعی و د من نوعی د اسامي ذکر کول، شپږمه خبره د هغې نوع حقیقي او د اضافي په میانځ کې بیان د نسبت سره د اختلاف. نو په نن سبق کې ټوټلو چې آخره پورې وکړې شپږ خبرې شوې. اوله خبره تعریف ته نوع اضافي، دویمه خبره جنس فصل جوړول، دریمه په رمانځ کې یو اعتراض د هغې جواب، څلورمه په دا تعریف کې قولا اولیا کی پیدا، پنځمه خبره بیا بیان د اسمي د تعین او د من نوعی، شپږمه بیان د نسبت سره د اختلاف. تفصیل د حوالو نوع اضافي دا ته ویل کېږي، نوع اضافي چې یو ماهیت پر وخت دی و د هغې سره بل ماهیت مقرون کې، بیا دې نه سوال په محواو کې، بیا په جواب کې جنس ورکول کېږي، سیدا نوع اضافي دی. لا نوع اضافي دا کړه یو ټکی زه پته شو خو بیا دې ذکر کړي. نوع اضافي دا ته ویل کېږي چې یو ماهیت سره د بل ماهیت وخت له مقرون د بل ماهیت سوال کو محوا سره ځل وکړي، په جواب کې جنس ورکول کېږي خو اولا واقع کېږي، دا تفسیر نوع اضافي ویلای کېږي. په مثال سره وضاحت لکه یو ماهیت ارسال او وخلا و دغه سره یو بل ماهیت مقرر کړه چې فرس، سوال کو محوما ځل وکړه چې هغه انسان او الفرس محوما، جواب کې څه کوي کېږي جنس چې حیوان ایسو و دغه انسان ته څه نوع اضافي فرس نوع اضافي دی. دا یو مثال شو شکر دکه په دامه نوی سالو تایی که تفانه که در زیر روز اکتا پر افغان مرکا و بل مرکا حیوان یو محیط تر ایده که سر بل محیط نباتات ملگره که سوال کو محواز نوتا چه الحیوان و نباتات ما هما، جواب که جسم نامی و که کیجی و آغا جنس بعید دائی نیسی خیوان سو بلن نوع اضافی دیتا پتا من اتفاره که زیر روز اکتا پر افغان سر ورامی سایو نوی آور که جسم نامی یو محیط تر ایده که سرا چوب ولا جواب جمادات نبی جامد جمادات و الجسم نام والجمادات ما هما، جواب کتنا کر کیجی جسم مطلق نشتیو تا جسم نامی تا سمیه نوع دعا تا سندور تا جسم مطلق کرے گا جسم مطلق و مجرادات وخلا تما هما ذرا پشتا دنو تا جواب کتنا کر کیجی جوہر نداو تی نوع اتفی بلے مدغه اول تحقیق شکرا چا تعریف ته نوع اضافي شې یما یې پر وخت لري اگر تر بل ماهیت مقرون کې سوال کومه هما ځنه وکي یا که جواب ته چې جنس ته وخت خمر کیږي او تعقیق په حمل اولی سره دا تفصیل دغه ماهیت ته نوع اضافي ولې کیږي دا خارجي تحقیق نه وکړ تعریف او په سروې امثله سره یې څه وضاحت وکړ یې پتہ ور ور ور وقد يقال كلا كلا اطلاق كيجي دي نوع يقال من ابي يطلق وقد يقال كلا كلا اطلاق كيجي دي نوع على الماهيه بمهيت من دي حكم ماهيت من وقد يقال كلا كلا اطلاق كيجي دي نوع على الماهيه في ماهيه ماهيه من دي كم ماهيه المعقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو اغا ما هي تا شيخ ملكوشي قدما هي وعلى غيرها بغير بدنا فضلنا هي كان سر ملكاي كان يدل جنس في جواب السؤال ما هو جنس في جواب السؤال ما هو كي ده ما هي تا في سبب لاي كيجي نوع وقد يقال كلا كلا اطلاق في جنوع على الماهية فاغا ما هي تا المعقول عليها وعلى غيرها شيخ ملكيجي قدما هي او فضل ملكاي الجنس في جواب السؤال ما هو جنس في جواب السؤال ما هو تخو قول الاولي في حمل اولي فرش اول دائرة في حمل كيجي اذا كان دوام بخسر شيء باش تشكي دوام جنس بس الجواب اللي كي وده تعريف تي غنوع اذا فيش ليه في جدابة كي ذكر كا ش المهي وقد يقال على المهيته من مرتبار الجنس مشوا شكرا كرا اطلاق بنوع كيجي في مطلق مهيه هر چاته ولا مدته ما يدخل فصل غدا مدته ما يدخل خفاء مدته ما يدخل عقد عقد طول دي كده دي خجوي جبز ما يقل ما يقول عليه الله على غيرها الجن شخمل كيلي فضو فقبل ما لغيرها فغير ما يقبل ما يقبل الجن فدافر انواع بسيطة وطنة انواع هذا نوع الوقت كا بسيطة ويكا اجزائي نيه لك نقطة سترقرار ايه بلي كان يجز لا يتجزى خو يجز لا يمثل الكرار لا يتمثال بريل وجب تعالى ما نوع بسيط نبك وجب تعالى اروخ امرا ما دمرا غاس جلوة وجب تعالى ذات هو بجرين اذا كان شهدك بكرة بجنس مستجد ورخمون شيء دا نوع بعض النوع دي كي جنس يمشتا بسيطة نوع دي جنس يمشتا جنس سيبه هو بك انا عطا نوع ايباتي نوع ايباتي قوله بك انا يجي جنس يرخمون كيشي ليس وجب تعالى بعض النوع يتا لك دا نوع دي بسيطة نوع خدا سي نوع دي كي جنس يمشتا سيه بدي نشوه تا بلا خوش ايه في جواب ما هو خساته وطا عرض عارته وطا ذكا شوه بك بكرة هذا كاب شايفه يخمل تعيقه جواب ما هو كنك يخمل كيشي چه خسينا چته مثال په خاصه خاصه ماهیت چې کیږي دا چې خمر کیږي په جوړه نو واکه په چا نه خمر کیږي نه په دوی نه خمر کیږي ما په وته الخصاب او وته عرض عام په وته خو دلته یو سوال پورې دیږي اسوال دا درام په خاصه شو چې د خاصه لپاره لکه زاحقه عرض عام لپاره لکه ماشین جنس ما نه کا نه نه کوي کایې چې جنس یې شتا بیا چې چا د پر جنس وی چې په ور خمل کوي خامخه په ما هوا سره په ور خمل کیږي نو چې زه حته په ور جنس مانی نو چې زه په خپل غنا وکړ چې ازاحت ما هوا ته په ور خمل کوي ته نه عجز په ما هوا په جواب کې په ور خمل شو او په څنګه نو په ما هوا سره کا نو تا جنس یې وې دي نو خامخه د جنس په خطا او عرض عام ور خمل کیږي غو په جواب د ما هوا کې بیا په ما هوا سره احتراز کوي د مناسب دي کله چې نشتا چنه یی لکه دا الجنس کای سره هغه واحد د تا هو ته ځکه جنس یې نشتا خو خدای عرض عامه په وته چې جنس یې نشتا چې بیا په مواته او دغه د اخراج د مخرج ده انده سوال ده کای یی د یو سره ځی چې ځکه چې خامخ او په خبر کې په هوا سره کله یی بیا په جنس کې سره وته دی بیا چې بیا په هوا سره او دغه اخراج د مخرج ده جواب چې شتا او رو نشتا او دا ګټه نه شي کولای چې دغه نه نشي دی دا غټه کوي ورو هیڅ مرده خو دراغه په کوټه کې بعضو مې سره نشته و کله غواړم تاسو ته نو تاسو سره کې طبيعت و چې شغا یا شغا نه و او چې رغه یا رغه نه نو موږ ته یو چې دې دې شتاره او شتاره په دای کې په شتا خپل نه شتا اذا حته پر تا خپل جنس دې خسار نه شتا او ته پر دای کې دې نه اخوان دې چا دې نه سمو دې انسان على الأدب هذا الجنس إذا كان جوردان فانا باي الجنس داي كفر داي وخل الجاشتا كأخبر يو وخل الجنس هيك بل جنس تا وطاري إنسان تو وسطا أول دي إنسان جنس يقول فرا دي دي أول دينا لك داي دي إنسان يو خصاد لازم داي لسالة جزنا خصاد نوشي كلا داس ما فرا شوا نوميش دا الجنس تكا ذكر كبداي غوغوسي ذكا ذكا جنس نام عاما منا مراد وتخبر لك فرا داي فرا داي خي خصوز على دعان غوا نبدا فرا سيستل نشر ضروري خوچه دې جواب ما وان دې تر کپدا هو څه دې چې خپل جنس یې نشته پردا دې او پردا یې په شی باندې په جواب ما واکې نو ورخه مل کیږي دا ورخه مل کیږي ته ورشي باندې جنس په جواب ما واکې خپل کې ورخه مل کیږي پردې مې ته ورخه مل کیږي نو دې شتا نشتا پردې شتا خپل یې نشتا چې ال جنس ذکر شو دا جنس عام دی ته خپل یې پردا یې په تاسو سره خصو عرضان نو وطن خوچه دې وایې چې ورخه مل کیږي ته په جواب ما واکې په تاسو سره دې وایې چې ته چې پردا جنس په جواب ما واکې نو ورخه مل کیږي در خبر پیراش واسلا سلامانا ما خبرا به قول الاولی یا پیرا دا جواب سوال داری سوال واره دیلی که تو بخی نوی هره دفیده تعریف وکا چه هر آگا مهیتا چه پا دو پا بل من دخل میکی دی جنب پا جواب ما هوا کی نو سیم پا پا دا تعریف تا نوی ازدکی که داخل شا سیم پا سیم دا دو لکیوی که یو کلی مکید که پی وکید سارا لگا انسان کلی دای قید برگلا دا انسان رومی انسان پاکستانی دا تا سیم پی ایجدی اذا سنت درته وشل چې دا یو ماهیت ته انسان رومي او زه بل ماهیت سره وخله چې فارس نو یا الانسان رومي والفارس ما هما جوړ کې سکور خمشي نو دا نوې ذاتي تعریف څه به شي کنه شو بسادي او حالان ته چې سنت ته خلق نوع ذاتي یې سنت دې دې سنت نوع ذاتي نه بي دي نو سوال ورته دي چې تعریف ته نوع ذاتي دې معنی سره دخول دغه نه سنت کړ داخل شو سل چې کلی متوجه کې په وتی سره لکه انسان رومي پاکستاني ځکه چې دا کوم د تاریخ ته ثابت دی چې دا یو ماهیت ده چې د بل ماهیت سره ملګری کې په جواب کې جوړ وتل کېږي لکه انسان رومي ورسره اسمع هو جواب کې خیال نو دا راته په کله راغلی سره راته یو ګواه دا سوال ده فاکا چې موږ چې دا جوړ کړو هغه ملګری چې یو ماهیت د بل ماهیت سره ورکړي په جواب کې د مولا کې جوړ کړو ورکړي ورکړي یعنې دا خمل خبر اولی مره ده خمل اولی څه معنا خمل ذاتی چې په اعتبار د ذات ته خمل کېږي مان کې واسطه نه وي بچه کرا داغا مراد شا سی سن تهوله تا با انسان رو نیبن ده کرا خیوان خمر کیجی پا حمل اوالی مت خمر کیجی بلکه دا سانویان اوالن پا مطلق انسان خیوان خمر کیجی اگر اپا دوما در ازاکی بطل انسان رو بی خمر کیجی زکا چه قانون دارا چه یوشای چه پا دوا شدینا بنا خمر کیجی پا تو یو عامی و بل تا عامل و اوال خمر کیجی تا خاص بلن و دا مطلق انسان ده با انسان رو نیلائی پدر بنا خیوان خمر کیجی پدا کا خیوار کمل کیجی خطا بنا یا آواری کمل کیجی پدا بنا سنوی ممید دلتا بنو آئے ذاتی کہ چکم حمل مراد ہے حمل آوالی رسول پر ہوئے بتا جتا ہے حمل سنوی دا آخو خاص تا تین دام مخص اصلی دا آئے نکو ناکارین جکم تاریخ تنوی عشوہ و چاہ کولی چھ پدر کمل کیجی کو چھو مرتا فکر حقیقت بھی اپنے اور کمل کیجی کو جوہر محولا کے آتا نوع حقیقی بنا کیجی حقیقی ذکر تو یہی چھ دے اے دے نوعیت پر اعتبار دخل حقیقت سر آگئے په اعتبار د خپل ذات سره د لار باید غیر ته نسبت شوی خو په خپل ذات کې والاول اوالي يسمى الحقيقي انما ولا يجي په حقيقي سره او دا نن چې کله ته راځو ولا چې له حيوان نه نو اذا دی ولا چې له بطاط سره ولا دی جسم نه نه نو اذا دی ولا چې جمادات سره ولا دی جسم نه نه نو اذا دی ولا چې مجردات سره ولا دی دا دا نوع چې دی په اعتبار د خپل حقیقت سره مې ویل حیوان خپل حقیقت وخلي د خپل حقیقت ته نو خدا ته ولا کړ چې په متفق الحقیقت باندې ثابت وي او دا په متفق الحقیقت سره د تخیل دا په مختلف الحقیقت سره د خپل حقیقت دی اوسې خو لیکن خیر دا چې موږ په کوم چې خپل ماهیت سره ولا دی د جنس څخه خبر شو په دې باندې نو عادي نه دا نوع اذا فيش ولا چې پرځ بس سره غیر تل پرځ بس سره خپل حقیقت نه خپل حقیقت غیر په مختلفین مو ثابت کیږي وصل الادوان چې دا نوع الاذاتي نما ولا چې په اذاتي سره في زمان بخصة بعده شغال مخصة نسبت ولا دا عرض ما تلت بسرا بيان نسبت كو چه دنوية حقيقية دنوية وزيتني انت سنسبت خسرا دا اختلاف چه اختلافه كده ايضا على اختلاف دا چه بعض خلق يوجد دنوية حقيقية دنوية وزيتني فرمي انت عموم خصوص من وجه نسبت طيب دينا دي رياج سماعي دي افتراقي او بعض يوجد دنوية حقيقية وزيتني فرمي انت عموم خصوص مطلق نسبت طيب دينا دي وري يا اجتماعي وافتراقي نو هغه خلک چې د نوې حقيقي د ټکو نه ته عموم خصوص نه وځي نه بد بيدي اته د بنیاد نه بنا ده چې د نوې حقيقي د قرا چې کوم افراد دي افراد دې چې کوم جوړ دي چې متفق شي هغه افراد عام دي که موجود وي که معدوم وي کوي او که نه وي په حال وي یا وي معدوم په طرف کوي دي دا چې کله دا کوم مسله چې دوی کوي دي په داسې عموم خصوص نه وځي نه بد بيدي خدا بنا ده په شامل نه چې افراد د نوې حقيقي عام دي که موجود وي او کما عدوی ولتی دا درما دې په دې کې جوړې شي دا درما دې کې جوړې کوي نو واحد کې یو نو واحد په یو وي لکه انسان نو واحد کې یو لکه چې پاتې شوی نو متفقین باندې شې کیږي او نو واحد په دې باندې ځکه دا انسان ما یو چې پر سر اورا غوي جنس به ورخه باندې کیږي او نو واحد په یو وي حقيقي وي لکه حیوان چې د نباتات سره ولا غوي الحيوان او نباتات ما هم جواب کې جسم نه ني نو واحد په دې لکه دا ما یو چې بل سره ولا غوي جنس به باندې کیږي خو حقيقي نه و لکه چې په اعتبار د خپل حقیقت سره چې وکړي بیا په متفقین باندې حقیقت نه ځلې کیږي په مختلفین نه ځلې کیږي نو دا مدار تر کې د نوې اضافي طرف شوه او نو حقیقي وي اضافي ونه ني لکه دې غار د سل نقطې و شي دي سلام جزء لا تجزء و شي چې دا انواع حقیقي دي خو افراد په خشتا خو که افراد روح لنا افراد بالفرض روح لنا یو امر متفقین بالحقیقت بس دي واحد حقيقي شو غير شو حقيقي خنا اذا في مره ذاك عشان نكتب دي جزء لا تجد قصه جيل شتا في غير خمس شيء ما بقى اذا في نو وعلى قال انت قدام انك او كل خل شكور تو قدام خبر ما لي شي ده واحد حقيقي اذا يكون يا تو عمو قلت لك نكرز بطايا انا في قدام اللي بين عليه شي فلو حقيقي كده لا وجود بافراد ضروري دي شي لو حقيقي اتى يوجد افراد متفقين بالحقائق بالكل موجود دي نبدا بدل ما نريد يعني تو عمو قلت لك بطايا ما ده اجتماعي يا اشتراكي مدار اجتماعي كنادو چه ذاتي حقيقي ذاتي لك على انسان حقيقي ذكرو چه افراد متفقين بالحقائق بالفعل موجود دي ذاتي ذكرو جدا انسان تي بل ما يسر وقل جنس في خمر كيجي هو بلا ورئي ذاتي حقيقي ونو لك على حيوان اذا دې ځکه د خبر ما یو کړه بطاطا سره وخت له جنس څخه ملګري حقيقي ځکه نه دي چې په اعتبار د خپل حقیقت سره وخت له متفقین بل حقای نه سره کیږي مختلفین نه سره کیږي خو دا بل طرف نشته چې بیا حقيقي وي اضافي نه وي نو ځکه چې اضافي اعمشه او حقيقي اخر څه بل طرف ځکه نشته چې د وجود د افرادو د تیر ضروري دي او په وخت او جزء لا ته ځکه چې وجود د افرادو بل پر شته دا چې د انواع حقيقي غنبري وذكر أن جوابين أو عدد من العموم من وجهين عموم خصوص من وجه هذا وقيل إلى شيء مطلقا مطلق دا وهو باقي الجنس إما مفرد ومرتب بأخوه